داستا درا کټ کړنګ کړنګ داستا درا کټ کړنګ کړنګ داستا درا کټ کړنګ کړنګ داستا درا کټ کړنګ کړنګ غر بیان تشتیل جنگ جنگ کوا باندې غر جنگ جنگ جانانا جانان سر فرنگ رنگ جہان سبان دی تنگ تنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا حالا کمین ونسا پہار لار ورتا تنور دو زخ دکڑا جوڑ لداغ شار ورتا هلا کمن و نسات مهار لار ورتا تنور دو زخ دکھ جوڑ لداغ شار ورتا پاشو بلوکا وار وار غر بیان دیرا حسار حسار دتیشتی غاڑی لار لار مینو چنگ چنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ غر بیان تشتیل جنگ جنگ کوا باندی غر جنگ جنگ جانانا جانان سر فرنگ رنگ جہان سبان دی تنگ تنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا سملے ونی دکھڑلو اسیو پا بالا غرزی یو زائی بے غام ندی ہم لکا بالا غرزی سملے ونی دکھڑلو اسیو پا بالا غرزی یو زائی بے غام ندی ہم لکا بالا غرزی معلوم سورتا زور زور پا جنگ یسو مختور تور پا کام زیتر کور کور حسار دی پا گڑنگ گڑنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ غر بیان تشتیل جنگ جنگ کوا باندی غر جنگ جنگ جانانا جانان سر فرنگ رنگ جہان سبان دی تنگ تنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا حاضر زری ٹانگونا غمین پالی چشو دیویل راکٹ یہ نخری حاضر والی چشو حاضر زری ٹانگ دونا غمین پالی چشو دیویل راکٹ یہ نخری حاضر والی چشو خوراک شدہ بوشکو ریموٹ پٹی مینو مینو تخریب کڑو پا ڈبو طالب گندی ملنگ لنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ غر بیان تشتیل جنگ جنگ کوا باندی غر جنگ جنگ جانانا جانان سر فرنگ رنگ جہان سبان دی تنگ تنگ داستا درا کٹ کرنگ کرنگ داستا تپ نصرت د الله لری زمین طالبان نستو نابود دکړلو د مفسدین طالبان مالک و پاوای ما صد افرین طالبان مالک و پاوای ما صد افرین طالبان پخ پل صدا تک تک تکړو مات د دوی تخنیک دعوائی دا تخلیک شوستا پا مخ کی ڈنگ ڈنگ داستا درا کٹ کڑنگ کڑنگ داستا درا کٹ کڑنگ کڑنگ داستا درا کٹ کڑنگ کڑنگ داستا درا کٹ کڑنگ کڑنگ غربیان تشتیل جنگ جنگ کوا باندی غر زنگ زنگ جانانا سر پرنگ رنگ جہان سبان دی تنگ تنگ داستا درا کٹ کڑنگ کڑنگ داستا